وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث بكوان طارق بن شهاب قام بمتوم صلى الله عليه وسلم مسيما دخل الجنة رجل في ذباب أمن يمت موتوني وسباب يا إنزي ذباب سباب نيزي mtu ameingia motoni kwa sababu ya inzi. Wa dakhala an-nar dakhala jannata rajulun fi dhubab, ameingia peponi mtu kwa ajili ya inzi. Wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab, vile vile mtu mmoja ameingia motoni kwa sababu ya inzi. Qalu, wakasema masahaba, wa kaifa dhalika, vipi hivyo ya Rasulullah, vipi huyu ameingia peponi kwa sababu ya inzi, huyu ameingia motoni kwa nini, maana yake? Wakamuuliza, qala, akasema mtume, marra rajulani ala qaumi, wamepitia watu wawili, watu qaum bimaana jamaa min annas, alqaumu jamaa min annas, lahum sanamu, hawa kikundi cha watu wana sanamu, la yujawizuhu ahadun, hakuna awezaye kupita sanamu kama ule, hata yugariba lahu shay'a, mpaka ajikurubisha kwa ule sanamu kwa kutoa sadaka, aweza akapita mpaka uende kule ujidhalilishe ufanye jambo, lakini upite tu hapa hupiti. Qalu li ahadihima, wakaambia moja katika wale watu wawili, qarib, toa sadaka kwa sanamu. Qala, laysa indi shay'un uqarribu, mimi sina chochote cha kujikurubisha kwa sanamu. Qalu, qarrib walau dhubaban, ngalia namsukuma katika shirki, hata kama ni nzi kitu kidogo, yani hata kama ni kitu kidogo. Faqarraba dhubaban, akatoa sadaka kujikurubisha kwa sanamu nzi. Fakhallau sabilahu, wakamwachilia huru, akaenda zake. فدخل النار, كانجيا موتون. وقالوا للآخر ولي وبيلو كما بيا قرب يقربيش وهو سنام. قال, ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله, سكوا نمني كجي قربيشيا وامتو يوتي كيتو كينيومي تشاء الله سبحانه وتعالى, لا ميمي تجي قربيشا فامونغ لكن كوا كيتو كينجين سيويز. هذا رجل موحد. Fadharabuhu unuqahu, wakamkata shingo pa, wakamua huyu bwana anasema vibaya masanamu yetu kwamba hawastahili eh. Wakamua, fadakhala jannata, kaingia peponi kwa sababu ya kwamba alikataa shirki. Rawahu Ahmad, hadithi mpokewa na Ahmad kama ilivyo chini. Akhrajahu Ahmad fi kitabi Zuhdi, wa Abu Nu'aym fi lhilya, wa Ibn Abi Shaiba fi lmusannaf. موقف على سلمان الفارسي رضي الله عنه سيما كبها يا منين سلمان الفارسي ولا شيء حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم وسيمه. طيب, أسيما طارق بن الشهاب, هو طارق بن الشهاب البجلي الأحمسي, رأى النبي صلى الله عليه وسلم ونمتوم ولم يسمع منه, لكنه كسكية كتكم تومي حديث أميمونة لكن أكو بسكيا. سبحان الله, أهل الحديث يعني كيف تدقيقهم في رواية شيء, يعني وانا بوي حكيكي جامبو نكوي فاتري حتى نعجاب ولجوا جي قوام قتانا متومي ونفاتري وكجوا لكن حكو سكيا چوتي قوام متومي نجامبو زيتو زايد كمسكيا مسكيا لكن حكو سكيا. طيب, kumwona mtume ameona lakini hakusikia mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza chochote. Fahadithuhu mursal, kwa hivyo hadithi yake itakuwa ni mursal. Mursal ni hadithi iliyonyanyuliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuangushwa sahaba. Alikuwa ni wajibu wake huyu bwana apokee hadithi moja kwa moja kwa sahaba, sahaba apokee kwa mtume, ufahamu. Sasa alipomwangusha huyu sahaba, akawa huyu tabi'i wapokea moja kwa moja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hajapokea, itwa nini, hadith mursal. ameachilia hii hadithi, ameachilia arsala bimaana atlaqahu, atlaqa ameachilia, badala yende katika msururu wa kupokea akaiachilia ile hadithi mpaka ikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema fa hadithu mursalun sahabiyun, lakini pamoja na kuwa sahaba, ma tatariqu sanata 83 radhiallahu anhu, amekufa mwaka wa 83 hijri, fi dhubabin ay bisabbi dhubabin, kwa sababu inzi, sanamun ma kana manhutan ala surati, chochote kilichochongwa na hata amechonga kuchongwa, ala suratin kwa sura, kwa sura maalum, pengine ni sura ya binadamu au sura ya kitu chochote kile, la yujawizu, la yamuru biha, weza akampita ule sanamu, wala yataaddahu, wala akavuka ile nafasi aliyoko ule sanamu, wala amewekwa barabarani pale akavuka kenda upande wa pili mpaka atoe nini sadaka, ayuqaribu yadhbahu, achinje. Sasa huyu akachinja nani? Inzi, mpaka ajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kichinjwa. Almaana alijmali lilhadith, Mwenyezi Mungu wao sanamu, si Mungu Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhbiru nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, atubasha khabari Mtume sallallahu alayhi wa sallam, an khuturati shirki, kutokana khatari ya shirki. Shirki ni khatari, shirki ni khatari, wa shana'atihi, na uchafu wake, chafu sana shirki. Shana'a maana qubhihi, qubh shirki, lianna shirka qabihu, chafu sana, mbaya sana. Fayuhadithu ashabahu, anawazungumzia masahaba wake, wayabda'u hadithahu, na yuanza kuzu hadithi yake, bibidayatin, kwa mwanzo, taj'alu nufusa, inayojalia nafsi tastaghribu, inashangaa nafsi, inashangaa kwa namna ambayo kwamba lao mtu atasikia yuashangaa, istagharaba, ameshangaa. Wa tatallu'u ila siyaqi hadha alhadith, na mtu kama yule atashinga, atanyosha shingo na atapendezwa sana kujua vile inavyokwenda hii hadithi mpaka mwisho wake. Dakhala aljannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin, kaingia mtu peponi kwa sababu ya inzi aliyekataa kujikurubisha kwa sanamu, na kaingia mtu motoni kwa sababu ya kujikurubisha kwa inzi, kwa sanamu. Asema shay'un yasiru, kitu kidogo tu, sababa, imesababisha amran khatiran, jambo hatari, kitu kidogo sana kimesababisha hatari. Wa aujaba suala, nikapasa kuulizwa, an tafsirihi, kwa upambanufu, kwa urefu. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa, na akawa na mtu yote aulizwe ili afafanue zaidi hii kadhia hii na jambo hili. Wa huna yufsilu, na hapa Mtume yuwapambanua na kuweka wazi. Fayaqula, sema, inna rajulain, hakika watu wawili, yadhharu annahuma min bani Israil, kinachodhihiri hapa katika hadithi ni kwamba ni katika banu Israila, ni kabila la banu Israila. Arada al-ubura, wakataka kuvuka, abara ni kuvuka, ima wavuka barabara au bahari, sehemu kama vukio hivyo inaitwa abara, na ikawa ile feri inaitwa abara, cha kuvukia inaitwa abara. Naam, walikuwa wataka kuvuka maa makani, sehemu yahillu, yahullu, inayotuka, inayopatikana, fi sahati, kwenye uwanja wake, sanamu, sanamu, watakuvuka kwa hapo. sema mba kwamba pana sanamu, kuna uwanja hapo, kwenye uwanja kuna sanamu. Yufradu ala man arada tajawuzahu, alazimishwa. Yufradu maana yulzam, yulzam wa yuj wa yani yastawjib alayhi an yadhbaha lahu taqarruban ilayhi, amchinjie ule sanamu kwa kutaka kujikurubisha kwake. Wa ta'dhiman lahu, na kwa kumtukuza ule sanamu. Fatalaba ubadu dhalika sanam, wakaomba wale wanaabudu sanamu huyo, min arrajulaini, kutokana na wale watu wawili, an yadhbaha lahu taqarruban ilayhi, la min arrajulaini, kutokana na watu wawili, atamashi kufuata ala hadha nidhamu shirki, nidhamu hii ya kishirki, mpangilio hii ya kishirki. Fatalaba ubadu dhalika sanam, wakataka wale wanaabudu ule sanamu, min arrajulaini, kutokamana wale watu wawili, atamashi kwenda ala hadha nidhamu shirki, na hii mpangilio na nidhamu ya kishirki. Fa ama ahaduhuma, ama moja katika wale watu wawili, fa'tadhara, ametoa udhuru, bi'adami, kwa kuto, kwa ukosefu ya kutofanya hivyo. Mimi bwana sifanye hivyo, sijikurubishi kwa mtu yote asiyekuwa nani ni Mungu. Fa'tadhara bi'adami, akatoa udhuru kwamba hatofanya jambo hili. Faqana'u minhu, wakatosheka na yeye, biaisari shay'in, kwa kitu kidogo. Lianna maksudahum, maksudi yao, husulul muwafaqati, ni kupatikana kuwafikiana nao, ala shirki katika shirki, basi hilo tu wataka, wataka kitu kingine, wataka na uwe mushrik kama wa, basi tuko wengi shafahamu zuri. Fadhabaha lisanami dhubaban, akamchinjia ule sanamu inzi. Walipata wapi hiyo inzi? Waliishika wapi? Hapo hapo tu, na maana itakuwa muda sasa. Fatarakuwa, kamwacha, yamuru, yapita. Fadakhala bisababi fi'lihi hadha nara jahannam, akaingia kwa sababu atendo lake lile katika moto wa jahannam. Liannahu fa'ala shirka, yeye amefanya jambo la shirki. Wawafaqahuma alayhi, na akafikiana na wao katika shirki yao. Watalabu min al-akhari, wakamtaka tena ule wa pili, an yuqarriba lisanami, ajikurubishe kwa ule sanamu. Fa'tadhara, akatoa udhuru, bi anna hadha shirkun, kwamba hii ni shirki. Wala yumkin, wala haiwezekani, haiwezekani kabisa an yafalahu, kufanya hivyo. Fakataluhu, wakamua. Ndio hivyo, wajua daima mtu ambaye hana hoja hutumia nguvu. Hutumia ni wale alipowashinda Mtume Ibrahim alayhi salam, walisema ni harikuhu wansuru alihataku. Ona chomele mbali huyu Ibrahim, huyu ana adabu. Na watetieni waola wenu hawa, ana adabu. Hoja yao ni mkono fujo, wakishindwa yarkanuna ila hadha, wanamili huko fujo, kelele, msikitini, darasa limvundwa, basi hilo tu lipatikane, kwamba darasa imvurugika na haikuwezekana kufanyika darasa. Wala yamkinu iskana an yafalahu, kuifanya. Fakatalu, fadakhala jannata, kaingia peponi. Limtinai, kwa kujizuia, minashirki, na shirki, au kwa kujikataza na shirki. Munasabatu alhadithi lilbab, mafungamano ya hadithi na mlango huu, annahu dalla, hakika kwamba imeonyesha, ala anna dhabha ibada, kwamba kuchinja ni ibada. Wa anna sarfahu li ghayri llahi shirku, ama kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu ni shirki. Hiyo nini? Ni shirki, wala hakubaliwi. طيب ما يستفاد من الحديث حديثية فنزانين بيان خطورة الشرك ولو في شيء قليل tumibainishia wazi wazi hatari ya shirki hata kwa kitu kidogo ambaye kama nani mithla dhubaba wa akbar minhu wa ghairu. Pili, funzo la pili tumepata katika hadithi anna shirka yujibu dukhula ya anna shirki inampasishia mtu kuingia wapi motoni motoni wa huwa la yadri na hali kwamba hajui kwamba shirki amtia mtu motoni annahu shirku na kwamba hii ni shirki na anna shirka yujibu dukhula an-nar shirki yamfanya mtu aingie moto wa anna tauhid yujibu dukhula al-janna na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inampasisha ule mtu aingie peponi. Kwa hivyo shirki ni ya kufanya wewe ulazimike kuingia motoni na kumpokesha Mwenyezi Mungu na kufanya wewe ulazimike kuingia janna. Tatu, anna al-insana kad yaqa'u fi shirk, wanadamu huenda akaingia katika shirk, huenda wa huwa la yadri la hala, kwamba hajui kwamba ameingia katika shirk, annahu ashirku, kwamba kila alichokifanya kuwa ni shirk, alladhi yujibu an-nar, ambayo inampasishia yeye aingie motoni. Wanadamu anaweza kufanya hivyo? Anna al-insana kad yaqa'u fi shirk, wanadamu huenda akaingia na kazama katika shirk, wa huwa la yadri, na hajui kwamba kile anachokifanya ni shirki. Annahu shirku alladhi yujibu an-nara, kwamba hiyo ni shirki ambayo kwamba inampasia mtu kukaa motoni. Inna atahdhiru min adh-dhunubi, mtu kuwa na tahadhari na madhambi, wa in kana saghiratan fil husban, hata kama ni dhambi dogo katika dhana zako, hata kama ni dhambi hata kama ni dogo wewe wasawirisha kwamba hii ni dhambi ndogo, au sharia yenyewe imetamka kwamba ni dhambi dogo, lakini usikimbilie sana, ni hatari. Anna hadha rajula, huyu bwana, dakhala nara, ameingia motoni, bisababi, kwa sababu lam yaksudhu ibtidaan, hakukusudia kuanzia mwanzo. Kuanzia mwanzo hakukusudia kwa mimi nikifika bari fulani nitamchinja nzi kwa kujikurubisha kwa ule salamu, hakuwa nayo ni hiyo, hakuwa nayo kuanzia mwanzo. Wa ina mafaalahu takhallusan, na hakika amefanya hivyo kujinasua min shari ahli salam, shari ya wale wanaoabudu masalam. Amefanya hivyo sio kwamba yeye tangu hapa alikuwa ametiania kwamba mimi nitavuka pale nitafanya shirki, lakini kitu kimeizuka na yeye akawa ametumia mbinu sasa lazima ajinasue, lazima ajinasue. Taib. Sita, anna almuslima idha faala shirki, muislamu yote anapofanya tendo la shirki, abtala islamahu, uislamu wake umechanguka, si muislamu tena. Wadakhala alnara, ataingia motoni, lianna hadha kajambo hili, lianna hadha rajula, hakika huyu bwana kana musliman, alikuwa muislamu. Wa illa lam yaqul, hakama si muislamu hangesema dakhala an-nara fi dhubab, ameingia motoni kwa ajili ya nzi. Huyu alikuwa ni muislamu, kwa hivyo akakufuru kwa sababu ya sanamu au kwa sababu jambo alikwamba lilomkumba ghafla, hakulilalia wala hakuliamkia. Ni ghafla hiyo. Saba, ana almu'tabara amalul qalb, kitu kinachozingatiwa ni imani iliyoko ndani ya moyo wako, matendo yako ndani ya moyo wako, waamini vipi. Wa insaghur, hata kama ni ndogo, amalul jawarihi, matendo unayotenda kwa viungo, au qalla insaghura au qalla, yukawa chache, ima ndogo au chache. Nane, anna dhabha ibadatu, kuchinja ni ibada, wasarfuhu li ghairi llahi shirkun, na hii ibada kumfanyia sokwa Mwenyezi Mungu ni shirki, shirki kabisa. Hilo ni jambo halina shaka. Tisa, fadlu tauhid wa idhamu thamaratihi, ubora wa tauhid na faida yake nyingi, tena faida kubwa sana. Athamara hiya alfawaid, yani adhimu thamarati, adhimu fawaidi, tauhid faida yake ni kubwa sana kwa mwenye kuelewa. Kumi fadlu sabri ala alhaq, fadla ya kusubiri juu ya haki. We mtu waona wauawa hapa, anasema bana, mimi niko hapa tu, mimi sifanyi hivyo, sifanyi. Onekana kama hapo mtu ameamua kwamba lolote litakalotokea ni sawa, lolote litakalotokea ni sawa. Kwa hivyo ni nzuri sana mtu kuwa na hali kama hii. Naam. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله حچنجيوي حچنجيو kwa ajili ya Mwenyezi Mungu بمكان sehemu يذبح وانا uchinjiwa فيه sehemu hiyo لغير الله soko Mwenyezi Mungu. Kuna sehemu watu wanakwenda wanachinjia masanamu nani. Sasa wewe utakumchinjia Mwenyezi Mungu, usiende sehemu ile ukaenda ukachinja, haifai. La yudhbahu haichinjwi lillahi, kwa ajili ya Allah, bimakani sehemu kabisa. Yudhbahu inaochinjwa fi, katika sehemu ile ghairi lillahi, asiokuwa Mwenyezi Mungu, ni jini au shirka au nini, kitu chochote kile, haifai. Wa qawlihi ta'ala, inna laka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abada, usisimame kabisa sehemu hiyo. La masjidun usisa ala taqwa, msikiti ulioanziwa kujengwa kwa msingi wa ucha Mungu. Min awwali yawmi, kuanzia siku ya kwanza. Ahaqu, ni bora zaidi. Antakuma fihi, kusimama kwa msikiti kama huo. Fihi, muna katika msikiti huo, rijal, wanaume. Yuhibbuna, wanaupenda. An yatataharu, kujitakasa. Wallahu, Mwenyezi Mungu, yuhibbul mutahhirin, apenda wenye kujitakasa. Hapa Mwenyezi Mungu, ulama ulfiqh wasema kwamba katika mtu kuondoa uchafu katika kutamba, mathalan ikiwa maji hakuna au maji ipo, bora zaidi ni kutumia vitu viwili, maji na mawe, bora zaidi. Awalan tastanji, thumma tamale tastanji bimai thania, mwanzo utumie mawe uondoe ile uchafu na nini na nini, halafu pili ufanye nini, utumie maji. Kwa hivyo hiyo ndio umetakasa sana, ndio Mwenyezi Mungu amewasifu hapa. Ahlu Quba wasema, Ahlu Quba ndio kazi yao walikuwa ni hiyo, watumia mawe na maji. Allah akawasifu kwamba ni watu wanaopenda kujitakasa, ni watu wanaopenda kujitakasa. Tayib, munasabatu albab lilkitabi tawhid, mla nini mnasaba wa mlango huu na kitabu cha tawhid. Asema annahu tabi'un lilbab alladhi qablahu, hii yafuata mlango ule kabla yake. Yafuata mlango gani? Mlango tumemaliza hivi sasa, wa huwa باب ما جاء في ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. لأن الذي قبله حقيقة ملانغو لك وقبله فيه منا دنياك بيان حكم ذبح لغير الله. هنا ثم يكون وازي حكم يقوم تنجاس يكونان الله. وهذا الباب فيه نكتك ملانغو منا منع الوسيلة kuzuia njia, almusilati inaufikisha ila dhalika, katika jambo kama lile. Njia yote inaufikisha kumchinjia asiokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa man'u tashabuhi bi ahlihi, na kumekatazwa kufanana na watu kama hao, watu kama hao ambao wamchinjia nani asiyekuwa Mwenyezi Mungu, au achinja sehemu ambayo kwamba hachinjiwi Mungu subhanahu wa ta'ala pekee yake. Umefahamu? Yudhbahu fihi lighairi llah, uidda, iloandaliwa sehemu iloandaliwa. Uidda bimaana huyia, huyia sehemu ambayo imeandaliwa lighairi llah, kuchinjiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Ai uidda lidhalik, imeandaliwa sehemu hiyo kwa hiyo. Wakusida min ajlihi, na hukusudiwa kwa ajili ya kumchinjiwa huyo asikuwa nani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mtu yote ambaye atakumchinjia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiende akachinjia pale, kwa sababu ile ni tashabuh bighair ahli tauhid, wao wachinjia sanamu na vinginevyo. Sasa na wewe usiende kule kumwaga damu huko, watu unasema kwa mchinjia nani Mwenyezi Mungu, usifanane nao. La tashabuha bainaka wa bain haula. طيب لا تقوم فيها لا تصلي في مسجد الضرار. تصلي مسجد الضرار مسجد الضرار تصلي مسجده لمسجد لا مسجد أسس أي بنية كنا مسكيته لجنغوا على التقوى على طاعة الله ورسولكم تيم يزمون أمتوم المطهرين الذين يتطهرون من الأنجاس ولا ونجيكا تكاسا كتكمان أنجاس نجيس الحسية ينونكانا والمعنوية نسونكانا. المعنوية ني اعتقادي الحسية ينونكانا بقين مكوجو أو نيني يوني نجس حسي. طيب المعنى الإجمالي الآية ينهى الله سبحانه يوكتاز من يزم سبحانه وتعالى رسوله متمواك صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قصلي في مسجد الضرار كمسكيتو لجينغوا ومضارة الذي بناه المنافقون مسكيتو بقوانبا يلجينغوا نوانافق مضارة لمسجد قبا وكذور مسجد قبا وكفرا بالله انك وجدكم كفر من يزمونه ورسوله متمواك وطلبوا من الرسول وكوانبا كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في عندك صلي مسجد الضرار إذا شسلت كواجي بانا مسكته ونمذار نمتوم يمسالي خلاص أشي باركي متوم يسال الله ستكواجي سويزو كسيما قوانبا حتويزو كسالي كسالي متوم يمكونا كسالي كما نجيكوا هيفاين متوم ينككتا دوماناك. طيب طيب وطلب من الرسول أن يصلي فيه na wakaomba kutoka mtume aiswalie msikitule liyatakhidhu min dhalika hujjatan, ili wajifanyie kutokana na tendo hilo kwamba hii ni hoja. Ayabruna biha amalahum yubarriruna biha amalahum, wanaihalalishia kwa matendo yao. Barar bana hal halala wayastatiruna biha, na wanajisitiri na tendo hilo. Batilahum batili yao. فوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كواجزية أن يفعل ما طلبوا كفاني إليه ولتاك ولم يعمل قصدهم الشيء ولم يعلم متمها كجوا قصدهم الشيء مقصود يوبان يوم بو تمي لتاك كوانا كواردشا نكفاني جامو كبهيلو وسببها كجوا مقصود يوانا نياو. فنهاه الله عن ذلك نزمه أكترم شوحيا كم كتازة متومي صلى الله عليه وسلم وحثه على الصلاة في مسجد قباء. الله كم هميزة أصلي متومي صلى الله عليه وسلم كتك مسجد قباء عند مسجد لمسجد أسس على التقوى نمسكتومي ينغو كم سينغو وشامون الذي يكون بني على طاعة الله ورسوله مجيئوا كواجيلا كمتي من يزمون متمواك أو في مسجد صلى الله عليه وسلم وسلم تكتك مسكتوا متمو على اختلاف بين المفسرين وتفوت بين علماء تفسير في ذلك الكلام. ثم أثنى على أهل ذلك المسجد من يزمون كواصيف واتوا أن يمسكته مسجد قباء بتطهرهم من الشرك وكيتكاسا كتكمان الشرك والنجاسات النجس. والله يحب من هذه من هذه صفات نزمو يوابين دمتم بكم بهندو صفاياك أنا جيتكاسا ننجسنا ناشر. مناسبة الآية للباب هي قياس الأمكنة المعدة لذهب لغير الله. قياس كيبيمو الأمكنة السهام المعدة إلى أن دليل للذبح kuchinjiwa lighairi llahi asiyokuwa Mwenyezi Mungu achinjiwe. Ala almasjid alladhi uidda, katika kwa kushabihishwa msikiti ambao kwamba uidda iliandaliwa, limaasiyati llahi, kwa maasi Mwenyezi Mungu, fi man ibadati llahi fihi, watu kuzuia kufanya ibada ndani ya msikiti huo. Ani sawa ni hii ni kipimo cha sehemu iliyoandaliwa kuchinjiwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama walivyokatazwa kusali msikiti ambao kwamba uliandaliwa kwa ajili ya kuasiwa Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Fa kama anna hadha almasjid la tajuzu salatu fihi lillah, kama kwamba msikiti huu, msikiti gani huu, Masjid Dhiran, haifai kusali kwa jina. Fakadhalika hadha almawdi, hii sehemu, alladhi yu'idda, iliyoandaliwa, lidhabhi, kuchinja, fihi, ndani yake, lighairi llahi, kuchinjia sio kwa Mwenyezi Mungu, la yajuzu, haifai aldhabhu fihi, kuchinja lahu subhanahu wa ta'ala, kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu dhabhu fihi lahu subhanahu wa ta'ala, haifai madamu pahala ni makhsus kuchinjiwa masanamu na wengine. Ndio hapa ni sehemu atakayotaja yeye, pahala paitwa bwana bwana, kwamba wao makafiri walikuwa kichinja wanyama kwa ajili ya masalamu wao. Akaja sahaba mmoja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameingia nadhiri kwenda kuchinja Rasulullah, Mtume akamwambia nenda katimiza, akasema nenda chinja pale fulani. Mtume akauliza, je, kabla ya Uislamu kulikuwa na ibada fulani wakifanya wakichinja? Sema naam. Basi akamkataza Mtume sallallahu alaihi wasallam asiende pahala kama pale. Umefahamu vizuri? Ma yustafadu min alayat, aya yatupa funzo gani? Man'u dhabh lillahi fi mawadhi' almu'iddati lidhabh lighayrillah, makatazo kumchinjia Mwenyezi Mungu sehemu ambayo kwamba imeandaliwa kuchinjiwa nani asiyekuwa nani, Allah, tumekatazo. Qiyasan ala man'i salati fi almasjid almu'assisi ala ma'siyati llah, fi almasjid almu'assisi, yani kwa kukisia msikiti, kukatazwa katika msikiti ambao ulianzishwa ala ma'siyati llah, kwa kumasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ni Masjid Dhira. Pili, istihbabu salati ma'a aljamaa, umependekezewa kuswali mtu pamoja na jamaa, as-salihina, watu wema, al-mutanazzihina, walojitakasa, an mulabasati al-qadurat, na kudarwa na kuvaa vitu vichafu, qadurat chafu, nguo chafu tekane. Tatu, ithbatu muhabbatillahi al-wajhi al-laiq bihi, kumthibitisha Mwenyezi Mungu mapenzi kwa njia inayoana na utukufu wake Subhanahu wa Ta'ala, kasairi sifati, kama sifa zake zote, jamii sifati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa sair maana jamii. Inni alhathu ala isbaghi alwudu, tumehimizwa kutimiza udhu. Isbagh maana ikmal, ikmal alwudu, tunapotawadha tutimize kutawadha kwetu. Watatahuri, na kujitakasa, minan najasati, kutokana najisi iliyotufanya. Tano, anna niyata tuathiru fil biqa, niya inaathiri katika sehemu, uwanja fulani, hii uwanja kazi yake ni hii. Ukitia nia ukasema nenda fanya kitu fulani katika uwanja ule, hiyo nia si nia kisharia kabisa, na huwezi ukafanya, inaathiri ile sehemu, ile nia inaathiri ile sehemu, kwa kuwa ile sehemu usifiki. Maana jambo la mwisho, mashruia tusaddi dharai, ni katika sharia kuzuia janga almufdhia, inayofikisha ila shirki katika shirki, janga lolote linalotusukuma katika shimo la shirki, ni wajibu wetu sisi tujikinge na tuizuie isitufikie, kama hiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuliza kwamba enda fanya nini, utakwenda kuchinja pahali gani, hapo kulikuwa kwa chinjiwa wengine au sivyo. Kwa hivyo ni makosa kwenda sehemu inafanya ibada maalum kwenda kufanya ibada zako, kama vile wanavyouliza mathalan watu wengine Europe, sema anatukua haoli, haoli pengine mbaya kamwe, watu anakula akunwa yani haramu, achinjwa nguruwe halafu usali pale, ulama sema na afta wa anahu la yajuzu, la yajuzu haifai, madamu pahala pameandaliwa kufanya mabaya haikuandaliwa kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mwanadamu hafai kufanya jambo kama lile, ni makosa. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam.